Były wiceprezes NBP Witold Koziński zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Korea Północna, Południowy Sudan i Somalia to najbardziej skorumpowane kraje według Transparency International. Na warszawskich Powązkach Wojskowych wkrótce rozpocznie się pogrzeb generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf, żołnierza batalionu AK Parasol. Wcześniej odbyła się msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Msza w katedrze polowej miała wyjątkową oprawę. Przy trumnie z ciałem generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, Gryfa, czuwała asysta honorowa złożona z żołnierzy jednostek specjalnych, weteranów i harcerzy. W nabożeństwie oprócz bliskich oficera wzięli udział prezydent Andrzej Duda, minister obrony Antoni Macierewicz, a także przedstawiciele parlamentu, władz stolicy i zwykli warszawiacy. Jest to swego rodzaju obowiązek wobec tego człowieka i wobec tamtego pokolenia. Staramy się podtrzymywać te tradycje. Na naszych sztandarach jest hasło Bóg, honor, ojczyzna. Generał, którego dziś żegnamy, też wyznawał właśnie te wartości. Jest po prostu smutek, zwłaszcza, że odszedł wielki człowiek. To jest bohater i okresu wojny, i powojennych czasów. Nie wyobrażam sobie, żeby sztandarów nie było przy trumnie takiego człowieka. Generał Gryf zostanie pochowany w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Nieznani sprawcy pomazali czerwoną farbą cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem i próbowali zniszczyć wejście na znajdujący się tam polski cmentarz wojenny, poinformował dyrektor obiektu Bohdan Bilaszewski. Do zdarzenia doszło w nocy. Była też próba zniszczenia wejścia na polską część cmentarza. Zaostrza się sytuacja na pograniczu polsko-ukraińskim po tym, gdy Służba Bezpieczeństwa tego kraju zakazała wjazdu prezydentowi Przemyśla Robertowi Chomie. Zdaniem prezesa Związku Ukraińców w Polsce w Przemyślu źle się dzieje co najmniej od 2 lat. Prezydent Choma nie reagował na antyukraińskie incydenty, twierdzi Piotr Tyma. Jeżeli w chrześcijańskim kraju w biały dzień kilkudziesięciu młodych ludzi dokonuje fizycznego ataku, wykrzykuje hasła obraźliwe, zajmuje się tym policja i prokuratura i władze miasta ustawiają się po stronie napastników, to mamy do czynienia z jakimś nieporozumieniem. Z tymi zarzutami nie zgadza się Robert Choma, jak mówi, za każdym razem potępiał takie czyny. Mówiłem niejednokrotnie, że akty, czy to chuligańskie, czy wandalizmu, czy jakiekolwiek inne, które przypisywane są sprawcom także pokojowych manifestacji, nie powinny mieć miejsca. Od jakiegoś czasu zarówno Przemyśl, jak i moja osoba są pokazywane w bardzo negatywnym kontekście ksenofobii i nacjonalizmu. Powielane są artykuły, które w żaden sposób nie odpowiadają prawdzie. Zdaniem prezydenta Chomy pretensje mieszkańców Przemyśla narodowości ukraińskiej są nieuzasadnione, a decyzja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zakazującej mu przez 5 lat wjazdu zamierzoną akcją. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold drugi dzień trwają przesłuchania członków i pracowników Komisji Nadzoru Finansowego. Od rana zeznawał były wiceprezes NBP i były członek KNF Witold Koziński. Od 13 na pytania posłów odpowiada były przewodniczący Komisji Nadzoru Stanisław Kluza. Ten pierwszy był pytany przez przewodniczącą Komisji Śledczej. Małgorzata Wasserman chciała dowiedzieć się, dlaczego tak wiele banków obsługiwało rachunki Amber Gold. Czy kiedykolwiek, czy to Komisja Nadzoru Finansowego, czy Narodowy Bank Polski wykazało jakiekolwiek zainteresowanie, czy banki obsługujące Amber Gold dopełniły swoich obowiązków? Jeżeli chodzi o NBP, to NBP nie ma takiego umocowania prawnego, żeby sprawdzać rachunki banku. Nie ma, ale czy wykazało zainteresowanie? To jest jednak sektor bankowy dość istotny dla Narodowego Banku. No nie stwierdzam, że tak było. Nie było czegoś takiego. A w Komisji Nadzoru Finansowego ktokolwiek wykazał kiedyś zainteresowania? Nie stwierdzam, że tak było. Wczoraj na pytania komisji odpowiadali Łukasz Dajnowicz oraz Marcin Pachucki. Ten pierwszy to były rzecznik KNF. Drugi jest wiceszefem Departamentu Prawnego w urzędzie. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Korea Północna, Południowy Sudan i Somalia to najbardziej skorumpowane kraje świata według organizacji Transparency International. Jej coroczny raport przedstawiono w Berlinie. Polska awansowała o 1 miejsce, choć ogólna ocena jest taka sama jak przed rokiem. Z raportu wynika, że w 2016 roku najmniej skorumpowanymi krajami świata były Dania i Nowa Zelandia. Na kolejnych miejscach uplasowały się Finlandia, Szwecja i Szwajcaria. Polska zajęła w rankingu 29 miejsce. To awans o 1 pozycję, choć ogólna ocena naszego kraju jest taka sama jak w raporcie za rok 2015. Tegoroczną listę zamyka Somalia na 176 pozycji. Autorzy raportu podkreślają, że ciągle w zbyt wielu krajach ludzie cierpią z powodu korupcji, która wpływa między innymi na społeczne nierówności. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki.

ze względu na to, że spodnie i kurtki służą do siadania na śniegu. Wiadomo, na desce ciężko ustać na stoku, w momencie, gdy się wypoczywa, na nartach się stoi, na desce się po prostu leży albo przysiada, albo się klęka na kolanach. W związku z tym ta odzież musi być zabezpieczona również o takie elementy, które nie przepuszczają wilgoci, zarówno na kolanach, jak i w tylnych częściach kurtek. A z jakich materiałów są te stroje szyte? One są szyte z tych samych materiałów, w których są szyte stroje narciarskie, a więc które mają wysokie współczynniki oddychalności, wodonieprzepuszczalności, ale dodatkowo mają właśnie taką protekcję, która umożliwia siadanie i klękanie na śniegu. To jest bardzo ważne, czyli zupełnie nieprzemakalne. Często, jakbyśmy to nazwali formą ceraty, oczywiście nie jest to cerata, jest to bardzo często jakiś inny materiał, który nie przepuszcza wilgoci. Jest bardzo twardy, też nieścieralny, czyli coś w rodzaju kodury na przykład. Rękawiczki. Bardzo ważny element stroju. No bardzo ważny. Jeśli chodzi o snowboardzistów, to szczególnie usztywnianie nadgarstków, staw nadgarstkowych, ponieważ snowboardzista jadąc bardzo często podpiera się ręką i chodzi o to, że staw nadgarstkowy jest narażony na zwichnięcia, na ciężkie kontuzje. Jeszcze króciutko o butach snowboardowych. One się różnią od narciarskich, bo są przede wszystkim z miękkiego materiału. Tak. Buty oprócz podeszwy jest to tkanina od wewnątrz i od zewnątrz. Pamiętajmy o tym, że jeszcze raz wracam. Miękka deska, miękkie wiązania, miękki but. Dla osób zaawansowanych twarda deska, twarde wiązanie, twardy but. Dzień dobry Państwu, 11,5 minuty po godzinie 13. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie razem z Anną Regulską i Dariuszem Pierogiem. Ania i Darek już tutaj byli, mnie nie było przez jakiś czas, wracam i dzisiaj o tym wracaniu będzie w Akademii Rozrywki. No to zapraszam. Akademia Rozrywki. Ach, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, wspomnienia snuć. Ach, rzuć, Luciu, rzuć, Luciu, rzuć, Luciu, rzuć, Luciu, rzuć, Luciu, rzuć, złudzenia rzuć. Ochotę wzbudź, trącotę zrzuć na lato i wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć. Mnie na to, Guciu, wróć. Ach, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, dobrobyt kuć. Ach, skróć, Guciu, skróć, Guciu, skróć, Guciu, skróć, Guciu, skróć, Guciu, skróć, te mowy skróć. Namarzej łódź, z bagażem wróć pomału. Ach, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć, Luciu, wróć. Mnie nałódź, Guciu, pluć, mnie pluć. Irena Kwiatkowska i Zdzisław Leśniak w piosence Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Wróć, Luciu, wróć. I te powroty, proszę Państwa, dzisiaj w roli głównej w Akademii Rozrywki chciałbym, żeby Państwo napisali do akademia.rozrywki@polskieradio.pl i opowiedzieli o takich najbardziej zaskakujących sytuacjach po powrocie. Człowiek wraca do domu, do pracy, do jakiegoś innego miejsca, albo wraca do kogoś na przykład i co się wydarzyło? Takiego coś zaskakującego, zabawnego, mam nadzieję, też się coś wydarzyło, że to nie są wyłącznie zaskakujące, ale i zabawne bywają takie powroty. Bardzo prosimy o powieści o powrotach akademia.rozrywki@polskieradio.pl i takie też utwory kabaretowe, satyryczne wybrałem do dzisiejszego naszego spotkania, żeby o tych powrotach poopowiadać. Chociaż zauważyłem, proszę Państwa, że pewien schemat obowiązuje w tych utworach kabaretowych czy satyrycznych. Mianowicie zazwyczaj wyraźnie dzieli się powroty na żeńskie i męskie. I że kobiety wracają inaczej, mężczyźni wracają inaczej. Zresztą, co ja będę Państwu tłumaczył? Proszę posłuchać tych czterech utworów. W niektórych przynajmniej jakieś przełamywanie tego stereotypu powrotu żeńskiego i męskiego wystąpi. Najpierw Andrzej Waligórski w utworze Świadek, potem Anita Lipnicka z Voice Bandem w piosence Stachu, Mama Wandzia to jest skecz kabaretu Hrabi, a jeszcze później o powrocie zaśpiewa Marcin Różycki. Świadek.

Nie rozumiem, jeśli w domu jest kobieta, co pragnienia twoje odgaduje w mig, jeśli zawsze chętnie robi ci śniadanie, a na co dzień prezentuje wdzięki szyk. Nie rozumiem, jeśli dzieci są zadbane, zdolne, grzeczne, które bardzo kocha teść. Czasem wino do obiadu, później teatr, prawie wszystko, co od życia chciałbyś mieć. Dlaczego nie chce się wracać do domu? Dlaczego nie chce się do domu iść? I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Czasami nie chce się wracać do domu, czasem nie chce się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Pani Ewa napisała do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Kiedyś po powrocie z kilkudniowego wyjazdu zastałam mieszkanie pomalowane na najbardziej ohydny kolor, jaki istnieje na świecie. Mąż myślał, że zrobił mi z tym niespodziankę. To też i ja jemu zrobiłam niespodziankę, że kiedy on wyjechał, pomalowałam na swój, nie mówiąc mu, jaki jest powód kolejnego przemalowania mieszkania. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Oczywiście pojawiają się też takie listy z opowieściami o tym, że się wróciło, a tam już były klucze wymienione na przykład, ale to zamki wymienione w drzwiach, także bardzo prosimy raczej o te pogodniejsze opowieści związane z powrotami i ze zmianami. No proszę, tu pan Piotr na przykład, nie wiem, czy to jest pogodniejsze. Kolega mojego kolegi kiedyś w czasie okołomaturalnym wyszedł wyrzucić śmieci i wrócił za tydzień z ciupagą, mieszkając w Warszawie. Ciekaw jestem, czy dokładnie pamięta, skąd ta ciupaga się wzięła. Zresztą w miejscu, do którego poszedł wyrzucić te śmieci, prawdopodobnie można różne rzeczy znaleźć. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Przeglądam kolejne listy od państwa, ale teraz zapraszam na powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego zacznie się od monologu Artura Kusaja, potem piosenkę zaśpiewa Jacek Fedorowicz. Jeszcze później spotkają się państwo z fachowcami, czyli Jonasz Kofta i Stefan Friedman w odcinku pod tytułem Siekierę Zadra, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. To jest piosenka z muzyką Aliny Piechowskiej i tekstem Ireneusza Iredyńskiego. Zakład szewski w transformacji. Trzeźwe zapiski na gorąco. Szło nam dobrze, ale szłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy sprawniej podejmowali pewne decyzje. Na przykład, czyja kolej lecieć po gazetkę, czy coś, co by mogło się na niej rozlać, gdyby się przewróciło. A tymczasem nie było centrum decyzyjnego, a wszystko przez upór pana Rysia, który ciągle tylko kolektyw i kolektyw, rozumicie? W końcu bezchołowie wszystkim nam się przejadło. Musi być nad nami bat. Innymi słowy, jakaś góra. No, bo słowo dyrektor, już nie mówię prezes, omijaliśmy jak coś brzydko pachnącego. Zaczęły się więc podchody i walka o stołek. No, trzeba było kogoś wybrać. Ustaliliśmy, że kolejno wszyscy będziemy szefować po miesiącu, no ale od kogoś trzeba zacząć. Zarządziliśmy wybory. Każdy miał zaproponować kandydata, a kandydat program. Jak łatwo się domyślić, kandydatur było cztery, bo tyle osób liczy załoga, a każdy zgłosił swoją. Odbyliśmy wstępne cztery tury głosowań i zawsze był remis, bo każdy głosował na siebie. No, poświęciłem się i wycofałem swoją kandydaturę. Zaczęły się wystąpienia programowe. Prezentację zaczął pan Rysiu od ja jako były. Już wiedzieliśmy, że przegrał, choć jeszcze coś tam mamrotał o pakietach socjalnych i pomysłach kapitalnych. Po nim zabrał głos pan Zenek i swój program podał w trzech punktach. Pierwsze, zakaz przerywania. Dwa, lustra w ubikacjach. No i trzy, żebyśmy się poza tym wzajemnie miłowali. Panna Iza sprytnie zaczęła od tego miłowania. miłowania i na tym właściwie zakończyła, czym bardzo wszystkich ujęła, a ująć to ona potrafi. Podczas głosowania oddałem głos na pannę Izę i została szefem, za co otrzymałem siarczystego buziaka i natychmiast uczyniła mnie swoją prawą ręką, a lewą posmyrała mnie za uchem. Potem grzecznie, acz stanowczo poprosiła obecnych o danie jej chwili na ochłonięcie, wczucie się i zebranie myśli w nowej roli. Mnie kazała zostać. Wczuwaliśmy się, potem zbieraliśmy dobrą chwilę, a gdy ochłonęliśmy, poprosiłem panów na ekspozę nowej pani prezes. W kilku pięknych słowach udobruchała przegranych, powołując okulnikiem w firmie szewskiej Pasja S.A. działy kierowane przez samodzielnych kierowników. Szefem działu podeszew został pan Rysiu, działem cholewek zawiadywał pan Zenek, ja natomiast łączyłem funkcję rzecznika prasowego i szefa działu języków. Pani prezes bowiem doceniła moje zdolności lingwistyczne, wszak świetnie władałem polskim, z czasów ministranckich posiadałem łacinę, ze szkoły rosyjski, a z przebojów beatlesowskich angielski, a nie chwaląc się, liznąłem jeszcze tego i owego. Oprócz mnie, panna Iza miała też bezpośrednio pod sobą dział marketingu, co pod nosem próbował komentować niedowartościowany pan Rysiu i mruczał coś o lizusostwie, o całej władzy w ręce rad. Rad, nie rad, ktoś musiał mu dać wpysk. Jako że przemoc jest mi obca, dała mu panna Iza. I pięknie, no, wszak potrzebowaliśmy mocnej ręki. Każda epoka ma swego idola, każdej epoce przyświeca jakaś gwiazda. Nasza epoka też ma komu śpiewać 100 lat, no bo jak Karla, to Karla. W naszej epoce króluje jedna postać, jedna jedyna jak samotny pień akacji. W naszej epoce przecież każdy chciałby zostać kolegą, kierownikiem redakcji. To on wie zawsze to, co wiedzieć trzeba. To on ma kabel wprost do nieba. To on wyczuje zawsze niewłaściwy ton. To on, to on, to on. Kto jest opoką dla swojej epoki, tego epoka hołubi i przypieszcza. Zwykle przymyka oko na wyskoki, z obwiesia robi, obwieszcza. Kto od epoki, opoki dostał etat, tym dla epoki jest, czym szelki są dla spodni. To najmocniejsza w naszym płocie jest sztacheta. Kolega redakcji, kierownik, to on kierownik drogi, nasz kolega. To on wie, komu co dolega. To on wie, kiedy odwisz jest, a kiedy szron. To on, to on, to on. Każda epoka ma swego idola, a każdy idol nam płodzi idolęta. Spłodzone dziecię, już taka jego rola, o swym tatusiu pamięta. Rączki na niego przenigdy nie podniesie, regulaminy zna na pamięć i przestrzega. I śpiewa pieśni bohater, których zwie się redakcji kierownik, kolega, kolega, kierownik, on. Siekierę zadra. Przez cały kraj idziemy dbać, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, pionie usług, fachowa robota. Czy to sam smak, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, tak żeby by się szło. Koko, koko, ale powietrze, panie majstrze. Co za las, co? O, cholędzia, byłbym się zabił o ten korzeń. Ale pachnie. Poczekaj, docent, poczekaj. Tak, tak. No tu. Ura Jundzia. Coś. Ale powietrze świeżkie. Tak, cudownie. Siadaj, docent. Odpoczynek. Zapalimy. Oho! Pogadamy. Oho, cznadel, panie majster, cznadel. A, musiał ktoś zostawić. Co? No szpadel. Trzunadel, taki ptak. Jaki? To no... Gdzie? To poleciał. No to co mi głowę zawracasz? Wszystkie ptaki latają. A kura? Kura? Tak. No nie ptak. A co? A co? No. A drób? No jak to, przecież ma skrzydła, tyle, że nie fruwa. A nie fruwa, bo nie ma gdzie. Najlepiej jej w domu. A ty wiesz, docent, dlaczego najlepiej jej w domu? No? Bo to ptak domowy. Kura domestik. No, docent. Daleko jeszcze, panie majster? Dobra, pokaż mapę. Dobra, poczekaj. Tak. Tak. Pójdzie ta tędy i tamtędy i w bok koło spróchnialca przez przecinkę za dróżką. Obok mroczniaka, usypem, za młodyniakiem jest paru. Przeciąć gęstwinę, zakręcić koło uroczyska, splunąć trzy razy, rozetrzeć ćmę i powiedzieć: Kiba, Kuba, Kuba. Nie. Rapete, papete, a ty gnoju odejdź stąd. A potem prosto do wyrąbu jak strzelił. No to szalenie dokładna ta mapa, panie... Panie majster. Ćmę masz? No w pudełku. No, ale to gdzie my idziemy, panie majster? Ja się trochę boję. Panie docencie, na wyrąb idziemy. Będziemy wyrąbywali drzewa przeznaczone do tego celu. Siekiery są? Są. Piła jest? Jest. Obowiązkowo, panie majster. No to idziemy. I poszli. Taki drwal. To piękny zawód jest. Prawda, panie majster? Każdy zawód jest piękny, w którym się nie narobisz. Ale drwal, panie majster, to jest wyjątkowo piękna robota. Człowiek musi być do tego odpowiedni, wysoki, przystojny, silny, przy tym prosty, łagodny. Czytał majster Kochanka Lady Chatterley? To taki piękny utwór. Ona była prawdziwą hrabianką, a on właśnie drwalem, co jej wycinał w lesie. Kiedyś ona poszła na spacer. Poszła w tym... Chwileczkę. Poszła. Niech pan majster uważa. I zobaczyła, jak on pracował, ten drwal. I ciach. Kto? I ciach. Drwal. A kto zobaczył? Hrabianka. Dobra, no i te muskuły to mu grały jak orkiestra. Takie węzły pod skórą, pot mu się perlił. Na czym grał w orkiestrze? Nie na, w orkiestrze, to te muskuły mu grały jak orkiestra, bo on był fizyczny bardzo. Dobra, nawijaj. Skronie, takie na żyły na skroniach takie mu wyszły, potem na rękach. No tędy gdzieś tam zalazł. Już idę. Więc panie majster, ona się zakochała w tym... I on był prosty drwal, a ona hrabianka. I spotykali się w jego chatce, albo na polanie, albo tam, gdzie on już coś wyrąbał. Było troszkę więcej miejsca. O, gdzieś tam pola znowu! I oni, jeszcze idę, panie majster, i oni się, panie majster, kochali wielką miłością. Tak. A czy tam, gdzie będziemy rąbać, to nie ma, panie majster, jakiegoś zamku albo pałacu? Jest. O, rany, no. To, A kto mieszka w tym pałacu? No kto? No kto może mieszkać, docent? No kto może mieszkać w pałacu? Pomyśl! No właściwie to... Panie majster, to właśnie... Właśnie tak. W tym pałacu jest obecnie, zresztą bardzo słusznie, przedszkole zbiorcze, panie hrabio. Majster do mnie? Tak, księżycu, do ciebie. Kochanku Lady Chatterley, czy jak ci tam? A ty czytałeś kochankę majstra? Nie. To jest powieść. A ty jakiś tam Lawrencem oczy zawracasz. Kochanka majstra? To ciekawe, ja tego nie czytałem. A kto to napisał? Życie, docent, życie! Życie. No dosyć tego łażenia. Stop, nogi mnie weszły w podniebienie. Wyładowuj. Tu? Tu. Przecież mieliśmy rąbać las, drzewa. No to będziemy. A co za różnica tam czy tu? Tu też są drzewa, nie? Ale one jakieś takie nieduże. No właśnie, karłowate, degeneraci. Tak ta twoja Lady. Takich właśnie trzeba pod nóż, no. Otwórz do ten piwko, podaj mi kanapkę z kiełbasą i nie pytaj się dlaczego. ciągle z kiełbasą, a ty z serem, bo mnie się to znudziło. Włączyć tranzystor? Obowiązkowo, no co? No i dobra, i zaczynamy. Weźmiesz siekierę i zaczniesz od tamtej strony w tę, nie? Tak, tak, a majster z tamtej w tą i się tu właśnie spotkamy. A ja, rozumiesz? A ja się tymczasem żemnę, bo to powietrze jakoś mi tak rozbabrało. Ja myślę, że będzie butelek jubileuszowego też. Troszkę się do tego przyczyniły, panie. No nie trajl, nie trajl, bierzcie do rąbania. Robota lekka, drzewka cieniutkie, szybko ci zleci. Leci. A majster śpi. No trudno. I ciach, i ciach, i ciach, i faktycznie nieźle. A chyba wygląda jak prawdziwy dolar. I ciach, ciach. Chyba zdejmę okulary, no bo głupio, dwa w okulara. I ciach, i ciach. Coś ciężko. Czwarty kawałek, idą, i. No, nie. To nie drzewo. Ściąłem tabliczkę, niech składał. Kupa śmiechu z tym drwalstwem. Co tu pisze? Uwaga, szkółka. Młody las sadzony przez dzieci przedszkola. Zabrania się pod karą przebywania na terenie. Więcej drzew, więcej zdrowia. O matko, co najświętsza! Co ja zrobię? Panie majster! Panie majster! Panie majster, szkółkę porąbałem! A co z dziećmi? Ech, zawyło, zachruściało, wyszły wilki na polane i wrzeszczało czyjeś ciało, powolutku pożerane. No jedz, syneczku, jedz. Czyje ciało, czyje ciało? Ach, pastuszka ma dziecino, lecz pastuszek to jest mało. Wilki z apetytu słyną. No jedz, syneczku, jedz. Gdy zeżarły do kosteczki i fujarkę też zeżarły, poszły wilki na owieczki, a owieczki to się darły, by. No jedz, syneczku, jedz. Nadbiegł wtedy pan gospodarz, a był tłusty jak twój tatuś. Znalazł on u wilków podaż, lecz zrobiły mu tam duś, duś. No jedz, syneczku, jedz. Co to podasz, co to podasz? To jest coś na apetycik. Ach, mięciutki był gospodarz, no i wcale nie był tyci. No jedz, syneczku, jedz. Mały palec jego nogi większy był niż ten kotlecik. I sosiku na nie było, co to sam w gardziołko leci. No jedz, syneczku, jedz. Żarły wilki bez ziemniaczków, gospodarza tłuściutkiego, bez bajeczki i kabaczków, bez uczucia matczynego. No i dlaczego, idiotu paskudny, cały obiadek na stół wyplułeś? Krystyna Sienkiewicz. Na zakończenie powtórki z rozrywki w piosence z tekstem Ireneusza Iredyńskiego i muzyką Aliny Piechowskiej. Bajeczka o wilkach. Za 11,5 minuty, godzina 14. Akademia Rozrywki. I przypomnę Państwu, że dzisiaj w Akademii Rozrywki rozmawiamy, właściwie ja zachęcałem Państwa do rozmawiania i oczywiście pod koniec audycji, jak to zazwyczaj bywa, najwięcej listów w tej sprawie dotarło. Nie będę już wszystkich w stanie zacytować, ani nie jestem w stanie wszystkich przejrzeć, ale niektóre z nich Państwu zacytuję. I rozmawiamy dzisiaj o powrotach, o takich zaskakujących sytuacjach. Po powrocie z wakacji, z wyjazdu, albo powrocie do kogoś, po jakimś czasie, no bardzo różne historie się tutaj pojawiają i wątek dziecka, który pojawił się na zakończenie powtórki z rozrywki, pojawił się również w liście od pani Gryzeldy, naszej stałej korespondentki. Pani Gryzelda pisze tak. Najciekawsze są powroty do domu mojej kochanej córeczki Majeczki, która ucząc się w stolicy, podobno bardzo tęskni za rodzicami. Wraca do domu raz na 2 miesiące, a powrót ten wygląda tak. Przyjeżdża wieczorem i od razu rusza na spotkanie ze znajomymi. Wraca nad ranem, gdy nie wyspa pani czuwaniem, bo wiadomo, wyobraźnia działa, wychodzimy do pracy. Jak wracamy z pracy, to jej już nie ma, bo odwiedza następną turę znajomych. Po kilku dniach stęsknione dziecko wyjeżdża. Uf, życie wraca do normy, wysypiamy się i spokojnie czekamy na następny powrót stęsknionego dziecka. Ale co ja tutaj mogę powiedzieć? Na pewno też jest tak, że jak dziecko wraca potem do miejsca, w którym jest zakwaterowane na studiach, to też nie ma łatwego życia. To proszę dziecku jakoś wybaczyć to, że jak przyjeżdża do rodziców, to musi jakoś odreagować te trudy studenckiego życia, zwłaszcza w stolicy. Jest jeszcze ten wątek, i często on się pojawiał, wątek sprzątania podczas nieobecności i wrażenia, jakie to robi po powrocie. Pani Magdalena napisała: z pierwszym dzieckiem po porodzie byłam w szpitalu przez tydzień. Mąż w tym czasie sam sobie radził w domu. Na dzień mojego powrotu wziął urlop i sprzątał przez cały dzień. Nigdy nie zapomnę szoku, jaki przeżyłam, wszedłszy do mieszkania. To była kawalerka. Łóżko niepościelone, na którym kłębiły się oprócz pościeli jakieś koce i ubrania. W niewielkiej kuchni wszystkie możliwe powierzchnie zajęte brudnymi naczyniami. Ubrania na krzesłach. Jakoś daliśmy radę. Po kilku dniach zapytałam delikatnie męża, na czym polegało sprzątanie. No, kabinę prysznicową szorowałem, myłem podłogę w łazience. Wtedy zrozumiałam, że on po prostu inaczej widzi i nie ma na to rady. I jeszcze wracając do tego listu, który wcześniej zacytowałem, pani Ewy opowiadała o tym, że mąż pomalował podczas jej nieobecności mieszkanie na kolor, którego się nie dało znieść, to pani Kasia jeszcze inaczej to rozegrała. Pewnego dnia, gdy wróciłam do domu, zastałam w mojej kuchni niespodziankę. Mój szanowny małżonek postanowił ją po swojemu posprzątać. Z trudem zachowałam zimną krew, ale na drugi dzień w ramach rekompensaty po swojemu posprzątałam jego garaż. No, to była zemsta. Proszę Państwa, jednak będziemy Państwa do powrotów namawiali, między innymi tą piosenką. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek o powrotach. Piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego, muzyką Aleksandra Bema. Bemi Beck, Ewa Bem i Bemi Beck śpiewają powrotną bossanowę. Do usłyszenia. Prześliczne słowa to powrotna bossanowa, a w tych słowach jest migdałów smak. Wino i migdały będą w domu smakowały, jak w świecie nic, tak, tak. Świat się gapi z okna, bossanowa to powrotna i ty się też gapisz razem z nią. Dosyć masz metafor, gdy podnosi się semafor, liczy się tylko to. O, wracaj, złe krowi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową magii gadkaca, lecz przynajmniej niech cię na Wickim. Gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru. Z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być. Była już jak wdowa ta powrotna bossanowa, przymierzała czarny smutku szar. Słona łza na ustach i na listy skrzynka pusta, za oknem dal, jaka dal. Aż któregoś ranka zapragnęła koleżanka dać o sobie znak, choć jeden znak. Sinej dali, w stronę tych, co wyjechali, krzycząc tak, krzycząc tak. O, wracaj, złe drogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigant kaca, lecz przynajmniej jedź się na Wiński. O, właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru. Z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być.